Book 2 49 49 49 الرياضة سبورت هل تمارس الرياضة؟ أتا أوسك بسبورت؟ את עוסקת בספורט? נעם, יג'ב אן אתחרק. כן, אני מוכרח להיות בתנועה. כן, אני מוכרחה להיות בתנועה. אני מושתרק פי נדן ריאדי. אני הולך למכון כושר. למכון הכושר. نلعب كرة القدم. نحن مسحكين كدو رجل. نحن مسحكين كدو رجل. أحيانا نسبح. نحن سخيم لفعميم. نحن سخيم لفعميم. أو نركب الدراجات. או אנחנו רוכבים על אופניים. או אנחנו רוכבים על אופניים. יוג'ד פי מדינתנה אסטאד קורת קדם. בעיר שלנו יש אצטדיון כדורגל. בעיר שלנו יש אצטדיון כדורגל. יוג'ד כזלק מסבח בי סאונה. יש גם בריכת שחייה וסאונה. יש גם בריכת שחייה וסאונה. ויוג'ד מלעב גולף. ויש גם מגרש גולף. ויש גם מגרש גולף. ماذا يوجد في التلفزيون؟ ما יש בטלוויזיה؟ ما יש בטלוויזיה؟ تعرض حاليا مباراة كرة قدم. كرجا مشودر مسחק كדורגל. كرجا مشودر مسחק كדורגל. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. نفحرت جرمانيا مسحكت نجد نفحرت بريطانيا. نفحرت جرمانيا مسحكت نجد نفحرت بريطانيا. من سيفوز؟ مي منتصح؟ مي منتصح؟ لا أدري. أين لي مساق؟ أين لي مساق؟ حاليا تعادل. كرجا تيكو. كرجا تيكو. الحكم من بلجيكا. الشوفيت بلجي. الشوفيت بلجي. الآن توجد ضربة جزاء. יש בעיטת פנדל. יש בעיטת פנדל. هدف 1-0. שער 1-0. שער 1-0.